Кандыдат гістарычных навук Таццяна Продзька на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так. Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неаднасэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але. Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных, але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншыя мерапрыемствы распавядае галоўны ідэолаг берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч. Сегодня открыта была выставка в мемориальном комплексе Брестской крепости. Она называлась «На перекрестках истории». Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции. І ўсё ж, чаго больш стаіць за падзеямі 17 верасня? Пазітыўнага ці негатыўнага? Гісторык Таццяна Продзька мае копію сакрэтнага дакумента на 152 старонках, які быў накіраваны ў ЦК КПБ і называўся «Даведка аб ліквідацыі контррэвалюцыйных антыкамуністычных паўстанцкіх арганізацый на тэрыторыях заходніх абласцей БССР паводле стану на 27 ліпеня 1940 году». На той момант 109 так званых контррэвалюцыйных рэвалюцыйных арганізацый было ліквідавана. Таццяна Продзька працягвае. Для мільёну палякаў было сасланы, людзі баяліся гэтага далучэння, улічылі сябе палякамі. Падчас адной з такіх аперацый па польскай арганізацыі вайсковай было расстраляна каля 15 тысяч палякаў. Не толькі сасланы, а толькі расстраляна. І тут Таццяна Продзька праілюстравала свае словы наконт неадназначнасці і супярэчлівасці ацэнак, пачаўшы пералік станоўчых момантаў са слова «але». Але разам з тым тэрыторыя нашай дзяржавы павялічылася. І на сённяшні дзень мы павінны быць удзячны як дзяржава гэтым падзеям, бо безумоўна гэта ўзмацняла Беларусь, сённяшнюю Беларусь. У школьных падручніках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39 году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануіл Йофе сказаў: «Хоць прайшло 70 год, да цяперашняга часу адбываецца фальсіфікацыя гісторыі, замоўчыванне, гаворыць паўправду. Нашы падручнікі, на вялікі жаль, толькі станоўчыя».